ربي العلي الأهل الوهاب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب قدمنا نمازك أبو ليلى، اللهم صل على محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أهير وأكبتم هاير إلى son nefesimde kelime-i tevhid söylememi nasip eyle. Ölmüşlerimi aff ve mağfiret eyle. Allahümme ğfirü verham ente hayrur rahimin. Tevaffani müslüman ve elhikni bis salihin. Allahümme ğfirli ve li valideyye ve li üstaziyye ve li müminine ve li müminat yevme yekumul hisab. Ya Rabbi, beni şeytan şerinden ve düşman şerinden ve nefsi emmarem şerinden muhafaza eyle. Evimize iyilikler, halal ve hayırlı rızıklar ihsan eyle. Ehli İslam'a selamet ihsan eyle. Aday-ı Müslümini kahru perişan eyle. Kafirlerde cihat etmekte olan, kafirlerle cihat etmekte olan Müslümanlara imdad-ı ilahiyen ile imdad eyle. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fafu anni. Ya Rabbi, hastalarımıza şifa, dertli olanlarımıza deva ihsan eyle. Allahümme inni es'eluke s-sahate vel afiyete vel emanete ve hüsnel hulki ve varide ve bil kaderi bi rahmetike ya erhamirrahimin. Anama, babama ve evlatlarıma ve akraba ve ahbabıma ve bütün din kardeşlerime hayırlı ömürler ve hüsnü hulk, aklı selim ve sahat ve afiyet ve rüştü hidayet ve istikamet ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin. Kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme barik ala İbrahim ve ala ali İbrahim. Kema barakte ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. Allah'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Ve şöyle niyaz et. Rabbim, girecek yere doğrulukla girmemi, çıkacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. Allah'ım, Cenin kampındaki mücahitleri koru. Allah'ım, bütün mücahitlerimizi koru. Allah'ım, mücahitlerimizin attıklarını isabet ettir. Allah'ım, mücahitlerimizi muzaffer eyle. Ya Rab, Gazze'de hastanelerde katledilen, parçalanan hastaların, sokaklarda, yıkıntılarda, açlığa, susluğa mahkum edilen ailelerin intikamını Siyonistlerden ve buna her türlü askeri lojistik desteği veren Amerika, Almanya ve İngiltere'den de acil intikam al ve bunları kahreyle. Allah'ım, Yemen silahlı kuvvetlerini ABD, İngiltere, İsrail'e karşı muzaffer eyle. Atışlarını isabet ettir. Düşman radarlarını körel. Düşmanın savunma mekanizmalarını işlevsiz kıl. Savunma güçlerini kır, savaşamayacak duruma gelsinler. Onları zelil, rüsva, kahru perişan eyle. Allah'ım, küfür ve fesadın menbaı olan Amerika'yı sana havale ediyoruz. Allah'ım, Amerika'yı birbiriyle savaşan devletleriyle hizipler haline çevir. Allah'ım, gözümüzü Yahudinin ve Amerika'nın hezimetiyle şenlendir. Ya Rab, onlar azgınlaştı. Ey Allah'ım, onlara kudretini göster. Allah'ım, onlara At kavmine gönderdiğin rüzgarı gönder. Ve Semud kavmine gönderdiğin sesi, çığlığı gönder. Ve Nuh kavmine gönderdiğin tufanı gönder. Allah'ım sen onlara ne yapacağını bilirsin. Allah'ım ey hayır ve kayyum olan onların birliklerini boz. Allah'ım ey kitabı indiren ve ey bulutları yürüten Rabbim ve ey hizipleri hezimete uğratan Rabbim. Zalim Yahudileri hezimete uğrat ve onlara karşı bize zafer ver, yardım et. Ve Allah'ın salatı ve Resulümüz Efendimiz Muhammed'in salatı Resulümün üzerine olsun. Allah'ım önümüzdeki merhaleyi, zulüm devleti ve yarıncılarının yok oluşunun başlangıcı kıl. Allah'ım Filistin'deki mazlumlara yardım et. Siyonistlerin ve destekçilerini kahret, yerle yeksan et. Onların birliklerini dağıt, İsrail devletini ve Siyonistlerin destekçilerini rezil ve rüsva ile. Allahümme amin. Faşist batının Orta Doğu ileri kolu olan işgalci, Siyonist, zalim İsrailciliğin yok oluşunu bize göster Allah'ım. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem de bu şuuru, bu dirayeti, bu İslamiyet teslimiyeti nasip eyle. Bizleri dünya sevgisine esir olanlardan değil, savasına sadık olanlardan eyle. Kalplerimize Kudüs'ü, Filistin'i ve mazlumları unutmayacak bir iman yerleştir. Ümmeti Muhammed'i birleştir. Saflarımızı sıklaştır. Kalplerimizi kardeşlik bilinciyle doldur. Bizi birbirine sımsıkı kenetlenmiş, izzetli ve şuur sahibi bir ümmet eyle. Amin. Ya Rabbi, Ya Zelcelal Allah'ın çölkelerinin gelip kendisine şikayette bulunduğu Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hürmetine o düşmanlarımızı rahmetinden mahrum et. Onları başarısız kıl. Sen düşmanlarımızı sağır, dilsiz ve kör et. Bizim ne yaptığımızı bilmesinler. Ey güçlü Allah'ım, sen celal ve büyüklüğünde onları kekemeyle millete yanlışı anlatmasınlar. Allah'ım bizi bağışla, bize merhamet et. Rızan kazandıracak işler yaptır. Bize afiyet ve hayırlı rızık ver. Allah'ım sen hidayet etmeseydin, biz doğru yolu bulamazdık. Zekat veremezdik, namaz kılamazdık. Üzerimize yürüyen bir kavim olunca, bizi dinimizden döndürmek için fitne çıkarmaya çalışınca, sen kalplerimize sekinet indir. Çarpıştığımızda da ayaklarımıza sebat ver. Allah'ım istikbal endişesinden, geçmişin tasasından, güçsüzlükten, gevşeklikten, pintilikten, korkaklıktan, bel büken borçtan, zalim ve haksız kimselerin musallat olmasından sana sığınırım. Ey göklerin ve gölgelediklerinin Rabbi olan Allah Azze ve Celle. Ey yerlerin ve üstündekilerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle. Ey şeytanların ve saptırıklarının Rabbi olan Allah Azze ve Celle. Ey rüzgarların ve savurduklarının Rabbi olan Allah Azze ve Celle. Biz senden şu şehrin hayrını ve iyiliğini, halkının hayrını ve iyiliğini, bu şehirde bulunan her şeyin hayrını ve iyiliğini dileriz. Onun şerrinden, halkının şerrinden, içinde bulunan her şeyin şerrinden sana sığınırız. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Haribet Hayber, Hayber harap oldu. biz düşman bir kavmin yurduna baskın yapıp girdik mi, korkutulmuş olan o kavmin hali ne kötü olur. İlahi ya Rabbi, zalimleri kahru perişan eyle, özellikle İsrail'in zulmü altındaki Müslüman, Filistinli, Mısırlı, İranlı, Suriyeli, Iraklı, Lübnanlı, Libyalılı, Hindistan Keşmirli, Çin Uygurlu, özellikle Gazze'li ve tüm Müslüman kardeşlerimize yardım eyle. Zalimlere karşı yurtlarını, beldelerini, şehirlerini koruyan, mücadele eden tüm mücahit kardeşlerimizi sen muzaffer eyle ya Rabbi. Zalim işgalci, soykırımcı, bebek katili, Daesh kardeşi, Memün türü, lanetli kavim sürüsü, Batının ileri kale kolu küçük şeytan İsrail'i ve Daesh mucidi, hamisi, yamyam türü, nerede savaş, kıtlık orada büyük şeytan, Amerika olan ve tüm destekleyenleri, onların zulmüne sessiz kalanları, kahru perişan eyle, iki yakaları bir araya getirme Allah'ım. Allah'ım, zalimleri zalimlerle dövüştür, uğraştır ve bizleri onların arasından zarar görmeden çıkar. Salih kullar hürmetine amin. Ey kapıları açan Allah'ım, bize kapıların hayırlısını, en hayırlısını aç. Allah'ım yardım et İslam'a, Müslümanlara. Allah'ım İslam dinine yardım edenlerin yardımcıları ol. Allah'ım İslam ve Müslümanların zalil olması için çalışanları zelil et. Allah'ım İslam'ı ve Müslümanları aziz eyle. Allah'ın laneti İsrail'in ve yandaşların üzerine olsun. Allah'ım düşmanımıza karşı bize destek ol ve onlardan alacağımız intikamımızı bize göster. Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kafir kavme karşı bize yardım et. Rabbimiz unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı, sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Sen bize katından bir rahmet, bir bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Allah'ım Efendimiz Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ümmetini bağışla. Allah'ım Efendimiz Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ümmetini ıslah et. Allah'ım Efendimiz Muhammed'in ümmetinin üstesinden gel. Allah'ım bizi Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin ümmetinden eyle. Rabbim bize imanı tattır. Türk, Kürt, Arap vesaire kardeşlerimizi İslam çadısı altında kalplerini birleştir. Muhabbetlerini arttır. Yek vücut eyle. Siyonist ve İslam düşmanları karşısında muzaffer eyle. Ey intikam alan ey Cabbar! Gazze halkının intikamını al. Gazze çocuklarının intikamını al. Gazze gençlerinin intikamını al. Gazze adamlarının intikamını al. Ya Rabbi yakın bir zafer ver. Ya Rabbi yakın bir fetih ver. Ya Rabbi yakın bir hürriyet ver. Ey Rabbimiz, bizlere sınırları ve setleri aç. Senin yolunda savaşalım. Ya Rabbi Mescid-i Aksa'da namaz kılmayı nasip et. Fethederek ve özgürleştirerek tehlil ve tekbir ile. Ya Rabbi bize şehadeti onun hisarları üzerinde nasip et. En önde olanlardan eyle. Arkada kalanlardan değil. Kudüs dindir, imandır, davadır, inançtır. Bu ümmetin cihat kalbi kıyamete kadar Kudüs'te atacaktır. Ya Rabbi, Kudüs'ün özgürlüğüne bizleri şahit kıl. Rabbim Siyonist Yahudileri kahretsin. Filistinlilere zafer nasip eylesin. Rabbim zalim Yahudi milletini kahru perişan eyle. Allah'ım her işimizi başarıyla, doğrulukla ve rızanla taşlandır. Ey alemlerin Rabbi, Rabbimiz bize apacık bir fetih nasip et. Geçmiş ve gelecek günahlarımızı bağışla. Üzerimizdeki nimetini tamamla ve bizi doğru yola ilet. Allah'ım bize güçlü bir zafer bahşet. Allah'ım bizi senin yollarına ilet. Zira en güzel yolları ancak sen iletebilirsin. Allah'ım bize bir nur bahşet. Allah'ım bize hakkı batıldan ayıracak anlayış nasip et. Allah'ım bizden, ailemizden, halkımızdan ve ümmetimizden salgın hastalığı, belayı, bahalılığı ve düşmanların şerrini def et. İşgalcilerin belasını ver. Allah'ım sınırları dağıt. Hilelerini zayıflat. Tuzaklarını boşa çıkar. Allah'ım onları beklemedikleri yerden yakala. Kalplerine korku sal. Ve onlara karşı bize apacık bir zafer bahşet. Ey güzel Mevlam, sen ne güzel yardımcısın. Allah'ım bizimle güçlerini kır. Bizimle sancaklarını indir. komutanlarını elimizde küçük düşür. Allah'ım heybetlerini bizimle yık. Devletlerini elimizle çökert. Allah'ım onların üzerindeki mahvedici kaderini bizimle gerçekleştir Rabbim. Halkımızın fetihle evine dönme arzusunu gerçekleştirmemizi nasip et. Fetih edilerek temizlenmiş Aksa'da namaz kılmayı nasip et. Ey güzel Mevlam, ey güzel yardımcım, Allah'ım sen hakkı vaat ettin. Müminlere yardım etmek bize düşer ayetinle hakkı buyurdun. Allah'ım vaat ettiğin büyük zaferi diliyoruz. Ey güzel Mevlam, ey güzel yardımcım. Rabbimiz günahlarımızı ve işlerimizdeki aşırılıkları bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl ve kafirlere karşı bize yardım et. Rabbimiz üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirlere karşı bize yardım et. Allah'ım ibadetlerimizi kabul et. Bizden razı ol. Bize afiyet ver. Bizi bağışla ve bize rahmet et. Ey alemlerin Rabbi. Allah'ım onların kuvvetini bizimle kır. Allah'ım onların sancaklarını bizim aracılığımızla alçalt. Allah'ım onların liderlerini bizimle rezil et. Allah'ım onların kibirlerini bizimle elimizle kır. Allah'ım onların devletini bizim elimizle kaldır. Allah'ım bizim çapalarımızla onlara düşüşü ve yıkımı göster. Ey alemlerin Rabbi, halkımızın ümitlerini bizimle tamamla, dönüşle, zaferle ve kurtuluşla. İlahi ya Rabbi, uzun zamandan beri İsrail'in zulmü altında inim inim inleyen ve bu katliamlarda vefat eden Filistin şehitlerimize rahmet eyle. Kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, yaralı olanlar var. Onlara acil şifaları nasip eyle. Zalimleri kahru perişan eyle. Müslümanları katleden, çoluk çocuk demeden, bebek masum demeden, bombalarla şehit eden, zalimleri kahhar isminin tecellisiyle perişan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, dünyanın göz önünde oluyor bu olaylar. Dünyada nice insanlar, devletler var. Bundan ibret almalarını ve bu zulmü durdurmak için gayrete gelmelerini nasip eyle ya Rabbi. İnancı dini ne olursa olsun, nerede bir zulüm varsa o zulmün durması, zalimin karşısında mazlumun yanında yer almayı bütün insanlara nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, çoluk çocuk, masum kadın, yaşlı eli silahsız insan demeden, Filistin'deki kardeşlerimizi katleden zalimleri kahru perişan eyle. Onları birbirine düşür ya Rabbi. Zalimlerin başına zalimleri musallat eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, Müslümanlara birlik, beraberlik nasip eyle. Birliğimizi, beraberliğimizi, gücümüzü, kuvvetimizi zalimlerin karşısında kullanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Bizleri tefrikadan uzak eyle ya Rabbi. Hepiniz toptan İslam'a, Kur'an'a, Allah'ın ipine sarılın. Yolda olun, o yolda yürüyün diye anlayacağımız bu ayet-i kerime etrafında Müslümanların birlik, beraberlik içerisinde hareket etmelerini nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, şu anda dünyanın çeşitli yerlerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimiz var. Nerede zalim varsa hepsini kahru perişan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, onlar tuzak kurarlar. Allah onların tuzaklarını bozar buyuruyorsun. Müslümanlar için, Kudüs için, Mescid-i Aksa için, Filistin için, İslam belleleri için, kafirlerin ve zalimlerin, hainlerin, dahili ve harici işbirlikçilerin kurmuş oldukları her türlü tuzakları kendi başlarına mahkûs eyle ya Rabbi. Bizleri duaları kabul olunan müminlerden eyle ya Rabbi. Mazlumlar, günahsızlar, çocuklar hürmetine dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Siyonizm kendi başlarını yesin, kahrolsunlar. Devletleri yıkılsın, yok olsunlar. Ülkemizdeki kripto Yahudilerin de Allah Azze ve Celle belalarını versin. Onların tüm düzenlerini ifşa edip ve şerlerini bertaraf etsin. Tüm dünyada bulunan aslı sebatacı Yahudi olup da Müslüman kılığında görünen ne kadar Yahudi varsa Rabbim onları bütün dünyaya ifşa etsin. İslam'ı karalamak adına hareket eden her rejim ve şahısları Rabbim onları kahru perişan etsin, planlarını bozsun, emellerine ulaştırmasın. İslamiyete, Müslümanlara kurdukları düzenleri bozsun, tüm dünya insanlarının da Yahudilerin hileleri konusunda uyandırsın, zulümlerine sessiz kalmasınlar. Rabbim Yahudi'ye dur diyecek, Yahudi zulmüne karşı güç yetirecek insanları, ülkeleri, rejimleri halk et. Rabbim İsrail devletinin demir kubbe sistemini çökert, demir kubbeyi işlevsiz hale getir. Zalim Yahudilerin silahları kendi başlarında patlasın. Araçları, silahları başlarına bela olsun. Yuvalarında güvende olmasınlar. Güvendikleri birden düşmanları kesilsin. Rabbim zalim Yahudi ve dostlarına dünyada cehennemi yaşat. Yahudilere öyle düşmanlar musallat eyle ki nerede bulursalar onları gebersinler. Zalim Yahudilerin kendi ölümleri kendi ellerinden olsun. Onları birbirine düşür. Allah'ım zalim Yahudileri helak etmen için sana havale ediyoruz. Zalim Yahudilerle ittifak edenleri de, zalim Yahudilerle birlikte plan kuranları da, Allah'ım onların şiddeti bir azap ile al. Onların temellerini sars. Yapılarını yerle bir et. Kötü bela ve musibetleri etraflarını sarar kıl. Allah'ım Siyonizme karşı savaşan mücahitlere yardım et. Allah'ım her vakit her anda İslam düşmanlarıyla savaşan mücahitlere yardım et. Allah'ım mücrim Amerika'yı sana havale ediyoruz. Allah'ım İsrail devletini sana havale ediyoruz. Allah'ım Rusya'yı sana havale ediyoruz. Allah'ım Beşar'ı, Netanyahu, İslam düşmanı Donald Trump ve Elon Musk'ı sana havale ediyoruz. Allah'ım onlara bir itini musallat et. Onlar nasıl güneş batıncaya kadar uğraştırıp bizi domazımızdan alıkoydularsa, Allah Azze ve Celle onların evlerine, karınlarına ve kabirlerine ateş doldursun. Allah'ım İslam düşmanlarının kabile ve zümrelerini perişan et. Allah'ım onların yıllarını Yusuf Peygamber'in kıtlık yılları gibi çetin kıl. Başlarına dar getir. Allah'ım sana ve Resulüne isyan eden İsrailoğullarına ve tüm İslam düşmanlarına lanet et. Amerikan silahları, bombaları yalnızca Amerika'da ateşlensin. Yalnızca Amerika'da patlasın. Onları öyle birbirine düşür ki Amerikan askerleri birbirini vursunlar. Birbirine silahları ateşlesinler. Bombaları kendi ellerinde patlasın. Orta Doğu'ya saldırmadan evvel gemilerde, uçaklarda, araçlarda taşınan mühimmatları meskenlerinde patlattır Allah'ım. Amerikan halkının üzerinde tepinen kötü şer güçlerini yok et. Amerikan halkına basiret gözü ver. O halkın vicdanını uyandır. Zulme sessiz kalmasınlar. Zalim yöneticilerine karşı ayaklanıp kötülüğü önlesinler. Amerikan halkının kalbini İslam'a açsındır. Şerlerini yok et, imha et. Şerlilerini yok et, imha et. Rabbim, şer üçlüsü Netanyahu, İslam düşmanı Donald Trump ve Elon Musk, İslam'a kuracakları her türlü oyun düzenlerini boz. Onlara, Müslümanlara zarar vermeye fırsat verme. Onları kahru perişan, rezil rüsva ile. Onların Filistin kardeşlerimiz hakkında yapacakları her türlü düzenlerini, oyunlarını boz. Ya Rabbi bu şer üçlüsünü canını alacak intikam elleri yarat. Onları gebert. Devletlerini paramparça eyle, düşmanlarını artır, onları durduracak güçler yarat Allah'ım. Ey Trump sen kahrolasın, perişan olasın, mahvolasın, Rabbim tezelden canını alsın. Ey kafir İslam düşmanı, bir köpek de sana musallat olsun, feci bir şekilde geberesin. Amin, amin, amin. Ey kaygıdan kurtaran ve kederi gideren Allah'ım, tüm Müslümanları sıkıntılarından kurtar. Allah'ım Müslümanların kanlarını, canlarını koru. Irzlarını muhafaza et. Şehitlerine rahmet et. Yaralarına şifa ver. Korkularından emin kıl. Allah'ım Suriye'de yaşananları tüm kardeşlerim için bir kurtuluş vesilesi kıl. Allah'ım onlar için en hayırlı planı yap ve onların zalimlerin elinden kurtar. Allah'ım Beşar ve askerleri ve Nusayriler hakkında gözümüzü ferahlatacak ve gözlerimizi aydınlatacak şekilde adaletini göster. Allah'ım ümmeti Muhammed'e yardımını ulaştır. Allah'ım Filistin'deki mazlum kardeşlerimize yardım et. Allah'ım Mescid-i Aksa'yı işgalci Yahudinin elinden kurtar. Allah'ım Filistin'deki murabıt kardeşlerimize yardım et. Onların güçlerini arttır. Atışlarını isabetli kıl. Rahmetinle muamele et. Ey merhametlerin en merhametlisi. Allah'ım dünyanın her bir köşesinde senin adını zikreden kardeşlerimize lütfun ile muamele et. Ey merhametlerin en merhametlisi. Senden yardım diliyorlar. Onlara yardım et ey Allah'ım. Allah'ım zayıflara, fakirlere, düşkünlere ve yetimlere merhamet et. Gurbetteki kardeşlerimize, evlerinden atılanlara, esirlere de merhamet et. Ey merhametlerin en merhametlisi. Ey Kur'an'ı indiren, hesabı çok çabuk gören, bulutları gökyüzünde gezdiren ve düşman saflarını darmadağın eden Allah'ım. Şu düşmanları perişan et ve bizi onlara karşı muzaffer kıl. Ya Rab, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hafiz, Ya Muheymin, Ya Kadir, Ya Bediüs Semavati vel Ardi, Ya Hayyu, Ya Kayyumu, Nehnu Es'eluke. Allah'ım Şam ehlini muhafaza eyle. Allah'ım Gazze ehlini muhafaza eyle. Allah'ım Mescid-i Aksa'yı ve çevresindeki Müslümanları muhafaza eyle. Allah'ım fetihlerle sevinen kim varsa hidayetini arttır. Allah'ım yeryüzündeki tüm Müslümanları muhafaza eyle, birlik eyle. Zalimleri, hainleri kahret, yok et. Allah'ım zaferleri daim et. İmanlarımızı muhafaza et. Amellerin en salih olanlarına muvaffak et bizleri. Ya Allah, Ya Kahhar, Ya Muntakim, Ya Cebbar. Zalimleri İsrail zalimlerini, Amerika zalimlerini, Rusya zalimlerini, Çin zalimlerini, yeryüzünde Müslüman kimliğine saldıran her türlü aşağılık, haddi aşmışları yok et. Helak et, onları büyük bir sarsıntıya sars. Ya Rab, korkutan, helak eden ordularını üzerlerine gönder. Çektirdikleri zulümleri en ince detayına kadar yaşat onlara. Mazlumların intikamını al ya Rab. Allahumma amin, amin, amin. Allahumma salli ve sellim ala nebine Muhammed. Rabbim bizi ve başımızdakileri sahlilerden eyle. Rabbim sahlileri başımıza geçir ve bizi de sahlilerden eyle. Allah'ım her türlü övgü sana mahsustur. Allah'ım senin bolca verdiğine mani olacak yoktur. Kısığını da açacak da yoktur. Dalalette bıraktığını da hidayet verebilecek, hidayet ettiğini de sapıtabilecek kimse yoktur. Men ettiğini verecek kimse yoktur. Verdiğine de mani olacak kimse yoktur. Uzaklaştırdığını yakınlaştırabilecek yoktur. Yakınlaştırdığını da uzaklaştırabilecek kimse yoktur. Allah'ım lütfun ve rahmetin ve bereketlerinden ve rızkından bana aç. Bolca ihsan eyle. Allah'ım kıyamet gününde cennet, korku gününde güven istiyorum. Allah'ım verdiğin ve vermediğin şeylerin şerrinden sana sığınıyorum. Allah'ım bize imanı sevdir. Kalplerimizi imanla süsle. Bize küfrü, itaatsizliği ve isyanı sevdirme. Kerih göster. Bizi doğru yolu bulanlardan eyle. Allah'ım Müslüman olarak canımızı al. Müslüman olarak giril. Rezil olmadan ve fitneye uğramadan salih kulların arasına dahil eyle. Allah'ım peygamberlerini yalanlayan ve insanları senin yolunda alıkoyan şu kafirleri helak et. Onlara rezillik ve azap ver. Sen gerçek ilahsın Allah'ım. Allah'ım bana olan vaadini gerçekleştir. Allah'ım vaat ettiğini bana nasip et. Allah'ım önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelebilecek bütün felaketlerden beni koru Allah'ım. Sen dinine yardım edene yardım et. Allah'ım senin dinin hisarı ve izzeti için cihad eden mücahit kullarına zafer nasip et. Rabbimiz bizi Şam ve Kudüs ile müjdele. Allah'ım benim dayanağım ve yardımcım sadece sensin. Senin sayende hareket ediyorum. Senin yardımın sayesinde düşmana hücum ediyorum. Senin verdiğin güç ve kuvvet sayesinde düşmanla savaşıyorum. Allah'ım senin korumanı onlara karşı siber ediniyoruz. Onların şerlerinden sana sığınıyoruz. Allah'ım Filistin'deki mazlumlara yardım et. Siyonist İsrail devletini ve Yahudi Siyonistlere köle olmuş devletleri paramparça eyle. O devletlerin birliklerini dağıt, birliklerini parçala, yerle eksan et. Allahümme amin. Erhamer rahimin. Ya zel celali vel ikram. O kafir topluluk hezimete uğrayacak ve arkalarına dönüp kaçacaklardır. Onlara vaad olunan gerçek azap kıyamettir ve kıyamet daha korkunç ve daha acıdır. Allah'ım sana hamdolsun. Sen göklerin ve yerin nurusun. Tüm övgüler sana mahsustur. Gökleri ve yerleri ayakta tutan sensin. Övülmeye layık olan sadece sensin. Sen göklerin ve yerin her ikisi arasındaki tüm şeylerin hayatlarını düzene koyansın. Gerçek ilahsın. Senin vaadin de mutlaka gerçekleşecektir. Sana kavuşmak da mutlaka olacaktır. Cennet gerçektir. Cehennem gerçektir. Kıyamet muhakkak gerçekleşecektir. Allah'ım, irademi sana teslim ettim, sana inandım, sana güvenip dayandım ve daima sana yöneliyorum. Senin verdiğin güç ve kuvvetle düşmanlara mücadele ediyorum ve sadece senin hükmüne müracaat ediyorum. İşlediğim ve işleyeceğim gizli ve açık tüm günahlarımı bağışla. Benim kulluk yapacağım tek ilahım sensin, senden başka ilah yoktur. Allah'ım sen bizi helak etme. Bizi acı ve üstümüzdeki zilleti kaldır. Ya Rabbi bizi münafıklardan ayır. Ya Rabbi hala dünya konuşanlardan bizi uzak eyle. Ey Rabbimiz Subhanallah sözümüze sadıklardan eyle. Allahum amin. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Ya Rabbi sana dua edildiğinde onları istekleri geri çevirmediğin isimlerin hürmetine, sana dua ettiklerinde dualarını çevirmediğin kulların hürmetine, bizleri sana layık kul, Habibine sallallahu aleyhi ve selleme layık ümmet eyle. Amin. Allah'ım ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin halini ıslah eyle. Allah'ım ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sıkıntılarını gider. Allah'ım ümmeti Muhammed'e umumi bir rahmet ile merhamet eyle. Ya Rab, Gazze'deki kardeşlerimizi görünür görünmez ordularınla destekle. Mücahitlerin attıklarını isabet ettir. Kardeşlerimizin cesaretini artır. Siyonistlerin kalbine korku sal. Filistin kardeşlerimizi musaffer eyle. Tüm Müslümanların uyanmasına ve ümmetin tek çatı altında toplanmasına vesile eyle. Amin. Ya Rabbi, Gazze'deki direnişini zaferle neticelendir. Filistinli kardeşlerimizi muzaffer eyle. Hakkı batıla karıştırmak isteyenlere fırsat verme. Mescid-i Aksa müdafasında ve Gazze'yi düzenlenen saldırıda şehit olan kardeşlerimizi yüce makamlara ihsan eyle. Kudüs'te, Doğu Türkistan'da ve diğer coğrafyalarda zulüm altında bulunan kardeşlerimize selamet lütfeyle. Küffar ile çarpışmakta olan kardeşlerimize vefkat tecellilerle yakın bir nusret ve unutulmaz zaferler nasip eyle. İslam alemine birlik, beraberlik, dirlik ve yeryüzünde mutlak hakimiyet bahşeyle ya Rabbi. Gökteki meleklerin yerdeki ordularını, rüzgarı, yağmuru, maddi manevi ordularını, Bedir ehlini, ebabil kuşlarını, tüm şehidi şühedayı, tüm müminleri Filistin'e yardıma gönder. Ya Rabbi, zafer sendendir, izzet ve kuvvet sendendir. Allah'ın Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetini, Gazze halkının kurtuluşu, kedilerinin gitmesi, ecirlerinin artması, derecelerinin yükselmesi ve düşmanlarından intikam alınmasıyla ferahlat ve gözlerini aydın kıl. Allah'ım şehitlerimize rahmet eyle. Onları peygamberler ve salihlerle birlikte kabul et. Yaralarımıza şifa ver. Esirlerimizin zincirlerini çöz. Vehrabat diyarında konuşulmuş mücahitlerimizi gece gündüz koru Allah'ım. Mücahit kardeşlerimize zafer bahşet. Allah'ım mücahitlerimizi koru. Allah'ım mücahitlerimizin atıklarını isabet ettir. Allah'ım mücahitlerimizin ayaklarını sağlamlaştır. Saldırılarını yönlendir. Saflarını birleştir. Ve onlara kesin bir zafer nasip et. Cenk, cihad ve şehadet. Allahu Ekber. Ya İlahi mücahitlerimizi muzaffer kıl. Allahu Ekber ve lillahilhamd. Ya Allah senden diliyoruz. Kusaklarımızı ve meskenimizi özgür kıl. Ve onları Müslümanların yurtlarına iade et. Bizi zafer ve üstünlük ordularından eyle. Allah'ım bizi kullan, başkalarını alma. Rabbimiz üzerimize sabır yağdır ve ayaklarımıza sabit kıl. Ve kafir kavme karşı bize yardım et. Allah'ım günahlarımı affet, ahlakımı güzelleştir, bana helal rızık ver. Bana verdiğin nimetlerle yetinmemi sağla. Beni yasaklanmış olduğun şeylere, amellere meylettirme. Kalbimi muhafaza et. Allah'ım Kudüs'ü ve halkını sana emanet ediyoruz. Onun emniyeti ve güveni, onun gündüzü ve gecesi, erkekleri, kadınları, gençliği ve çocukları. Allah'ım öfkeni zalim Yahudilerin üzerine indir. Müslümanların kalplerine huzur ver. Allah'ım onlara aziz bir zafer ver. Allah'ım onların sabrını güzel bir sabır eyle. Allah'ım sana karşı işlenecek günahlardan, aramızda perde olacak korkundan, bizi cennete ulaştıracak kulluğundan ve dünya musibetlerine karşı tahammülümüzü kolaylaştıracak güçlü bir iman nasip et. Allah'ım bizi yaşattıkça kulaklarımız, gözlerimiz ve her türlü gücümüzden bizi faydalandır. Aynı şeyleri suyumuza da nasip et. Bize zulmedenlerden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimizden yaralama. Dünyayı en büyük gayemiz eyleme. Dünyalık bilgi ve şantırlarla onlara sonumuzu getirme. Bizi acımayanları üzerimize güçlü ve kuvvetli kılma. Allah Azze ve Celle mübarek cuma günleri hürmetine bizlere en kısa sürede maddi ve manevi bereket, basiret ve şifa versin. İslamiyet'e en kısa zamanda zaferler nasip etsin. Ya Rabbi, masum coğrafyalarda zulüm gören Müslüman kardeşlerimize yardım eyle. Onları adaletinle kuşat, zalimlerin şerrinden muhafaza et. Ümmet-i Muhammed'e birlik, dirlik, zafer nasip eyle. Kalplerimizi imanla, sofralarımızı bereketle, hayatlarımızı rahmetinle doldur. Dualarımızı kabul buyur. Bizi affına ve rızana eriştir. Rabbim beni namaza müdavim kıl. Zürriyetimden de ya Rabbena hem duamı kabul buyur. Ya İlahi el-Alemin. Ya Erhamerrahimin. Ey bizleri yoktan yaratan, iman üzerine yaşatan, sayısız nimetlere donatan, hastalandığımıza şifalar ihsan eden Rabbimiz, bütün övgüler, hamdü senalar sanadır. Sensin Rahman ve Rahim olan, sensin hesap gününün maliki ve yeganer hakimi olan, ya İlahi. Sensin bir tek ve olan, hiçbir ortağı olmayan, sensin her şeye sahip olan, mülkünde dilediğini yapmaya kadir olan, sensin zengin olan, ikram edenlerin en hayırlısı olan, ya İlahi bizler senin aciz kullarınız. Mağfiretine, engin rahmetine, sonsuz lütuf ve ihsanına muhtacız. Sana sığındık, kapına geldik. Ellerimizi semaya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi şefkat ve merhametine açtık. Zatını hamd ile tesbih ederek sevgili Peygamber salatu selam getirerek senden istiyoruz. Ya Rabbi ilahi ya Rabbi, her şey zatına malumdur. Zor günlerden geçiyoruz. Salgın ve afetlerle, susuzluk ve kuraklıkla imtihandayız. Gönüllerimizi ve ellerimizi açtık sana, yalvarıyoruz. Ya Rabbi, duaların kabul olduğu icabet vaktinde huzurunda niyazdayız. Hamdimizi, şükrümüzü, duamızı sana arz ediyoruz. Kabul eyle Allah'ım. Rahmetini, bereketini, lütfunu, keremini, inayetini istiyoruz. Nasip eyle Allah'ım. Hata ve günahlarımızı itiraf ediyoruz. Affeyle Allah'ım. Bizleri korkularımızdan emin, umduklarımızdan nail eyle Allah'ım. Ya İlahi'l Alemin, bizlere şanına yaraşır bir kulluk nasip eyle. Hidayet ve istikametimizi daim eyle. Gönüllerimizi sevginle mamur eyle. Ya Erhamerrahimin, topraklarımızı rahmetine gark eyle. Bol ve bereketli yağmurlar nasip eyle. Esirgeme bizden nimetini, gönder gökten rahmetini. Lütfet bize inayetini. Ya Rabbi, bize gökten öyle bir sofra indir ki, ilk gelenimizden son gelenimize kadar. Bizler için bir bayram ziyafeti ve senden bir işaret olsun. Ya Rabbi, bize lütfunla rızıklandır. Zira sen verenlerin en hayırlısısın. Ya Rabbi, bize lütfettiğin her bir rahmet damlasını imanımızın ve kulluğumuzun artmasına vesile eyle. Bedenimize ve ruhumuza ferahlık sebebi eyle. Çorak ve kurak topraklarda bulluk ve bereket kaynağı eyle. Ya Rabbi, bize nimetini en güzel şekilde ikram eyle. Ya Rabbi, gönlümüze sevincimizi, ticaretimizde bulluk ve bereketimizi arttır. Ya Rabbi. Her türlü afetten ve zarardan bizleri ve ikinlerimizi koru ya Rabbi. Allah'ım bize yağmur ver. Allah'ım bize yağmur ver. Allah'ım bize yağmur ver. Vadilere, tepelere, susuz kalmış arazilere ve tüm beldelere rahmetinle hayat ver ya Rabbi. Bizleri ümidini kesenlerden eyleme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, ikram eden sensin. Senden her bir şey istemeye yüzümüz yok. Ama piri faniler, beli bükülmüş dedeler və ninələr hürmətinə, əmzirən annələr və günahsız bəbələr hürmətinə, bizi rəhmətinlə, şəfqətinlə və mərhəmətinlə qucaqla. Bizdən yağmurunu əsirgəmə Allahın. Ya ilahi, bağışlayan sənsin, bizlər günahkar qullarınız. Boynumuz bükük, huzurunuzdayız. Affımızı və mağfirətimizi diliyoruz. Ya Rabbi, sən bizə dua etməmizi emrettin. Kabul edəcəyini vaad etdin. Mettiğin üzere sana dua ediyoruz. Niyazda bulunuyoruz. Bütün işlenliğimize sana yalvarıyoruz. Sen vaadinde dönmezsin. Dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbi, birliğimizi, dilliğimizi, kardeşliğimizi ve muhabbetimizi daim eyle. Devletimizi ve milletimizi dahili ve harici düşmanlardan muhafaza eyle. Bütün dünyayı etkileyen salgın hastalıktan, her türlü afetten, salkıtlık ve kuraklıktan cümlemizi muhafaza eyle. Allah'ım, el açıp huzurunda dua eden kardeşlerimizin vücutlarına sağlık, kazançlarına bereket, yuvalarına mutluluklar lütfeyle. Allah'ım, musibetler karşısında bilincimizi ve direncimizi sartır. Bizlere sabır ve metanet ihsan eyle Allah'ım. İnsanlığın sıhhat ve selameti için çalışan kullarını muvaffak eyle Allah'ım. İlahi ya Rabbi, ahirete göç eden kardeşlerimize rahmet eyle. Şafi ismi tecellinle hastalarımıza şifa ihsan eyle. Rahmetine kusamış gönüllere çorak kalmış arizelere yağmurunu lütfeyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Subhaneke Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Amin. Amin. El Fatiha. Üzülene şeytanı recim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinâ sıratal lezîne en'amte aleyhim ghayril mağdûbi aleyhim ve'd-dâllîn. Amin.